մշակունքներից ես են ում ձեր արվեստը։ Հայ ժողովրդի մասնավորապես հայրս պրոֆեսիոնալ երաժիշտ էր, սիրող երաժիշտ էր, ինքը աշխատում էր կինոյի, համար ֆիլմերի ցուցադրող էր եւ հաճախ դաշնամուրով այդ ընդունված էր ժամանակին։ Հնչեցնում էր կերպարներ։ Որպես ընդհանել համար չլինեին։ Ինքը լսողությամբ ջութակ էր նվագում, մանդոլին, այդ իրաց ընտանիքում տարածված էր, ես ենթադրում եմ, դա նախ ասուկամբով։ Իսկ արմատները որտեղից։ Իսկ մայրս ինքնուս դերասանուհի էր, շրջանային թատրոններում, եւ 7 երեխա ունեցավ եւ բեմը զիջեց մեզ։ Ես ասում եմ, մայրս Գորիսից է, հայրս Խափանից։ Շիկահող գյուղից է հայրս, մայրս շատ սիրել է կարդալ, թանոր դերասանուհին, նույնիսկ երբ որ երեխա էր սպասում, նա երեք օրում դերը անգիր կարողացավ հանձնել եւ իրան նվիրեցին կլոր կնիքով էլ հաստատված 40-ական երևի թվականներին ֆրանսիացի փիլիսոփա Հիպոլիտ Տենի գեղարվեստի փիլիսոփայություն գիրքը։ Տատս մորական, մի ճյուղը էլի առանց Ղարաբաղի գլուխ չի գա, ոչ մի արվեստ։ Գենը կա էլի, ես դրաման հարազատ եմ զգում ձեզ հետ։ Արցախյան բարբարին տիրապետում, թե պարզապես ինձ կլսեք։ Արցախյան բարբարն է ինձ տիրապետում, ես որ լսում եմ, հանձնվում եմ, ոչ որ Պաստերնակ ասում, «Գրայութ մնե Բրամս, я вздрогну, я сдамся»։ Հանձնվում եմ, երբ որ լսում եմ Արցախի հետ, «Այ Օսիպ Մանդելշտամը լավ էր բնութագրում հայոց լեզին»։ Ես մտածում եմ, որ բարբարները ի վերջո դատապարտված են անհետացման, ես շատ ափսոսում եմ։ Չէ, քանի երկեր կան այդ բարբարով, չեն անում։ Ես իմ հատորներում Հայաստանի երկերում տարբեր շրջանների, Հայաստանի տարբեր աշխարհների բարբարներով երգել։ Բարբարների հրավառությունը հավաքել են իմ հատորներում, երկարաններում։ Տիգրանակերտը, Մուսալերը, Երզնկա, Եդեսիա, Ակն, Չմշկածակ, նույնիսկ երրորդ հատորում Քարտեզիկա, երգերի ծննդականը։ Որ երգերը որտեղ են կենցաղավարել։ Ագին մեծ աշխատանքի անցաղավարել եւ հաստորեն երգերում, արվեստում Հայաստանը ծովից ծով է, սա Քարտեզնա բաժանել կամ փշալարերը, բայց արվեստում Հայաստանը միշտ միացյալ հզոր է եղել։ Տիեզերք։ Իհարկե։ Ինչ գրքեր ունեք հրատարակած։ 4 հատոր Հայաստանը երգերում, որի հրապարակումը հովանավորել է Անահիտ Բախշյանը եւ նվիրել է այն ամուսնու հիշատակին, նաեւ Քրիստոնեության 1700-ամյակի նվիրված, եւ ներածականը Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշյանն է գրել այս իմ քարհատորյակի։ Ինչ գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատանքի կարելի։ Այնտեղ գիտական ապարատը ջանկից գործն է, արվեստի երաշխիքը։ Բացի այդ, Վահագն Ստամբոլցյանին առաջարկել եմ եւ նա չի մերժել, միասին հրատարակել ենք Եգեհոնային գրքույկ, դա հայ կոմպոզիտորների հոգևոր ստեղծագործությունները Եգեհոնի համար, նաև միջնադարյա անտաղերի շարականների փոխադրությունը Եգեհոնի համար, ոչ միայն երգչի հետ, այլ առանձին ինքնուրույն Եգեհոնի նվագացանկը ընդլայնելու նպատակով, այդ Եգեհոնային գրքույկը։ Այնտեղ Կոմիտաս պատարակ Մակար Եղմալյան, հետո արդեն Մեսրոպ Մաշտոցից Կոմիտաս կաթողիկ Եվրոպական այդ գործիքը ազգայնացրել է, ինչպես Կոմիտասը դաշնամուր է, այո, իր բարերում, որ դեգրացա թարի ոչով, դափի ոչով, նայի ոչով, թմբուկի ոչով, եւ իրոք Կոմիտասի մոտ որ լսես, ասում ես, դաշնամուրը հայկական ժողովրդական նվագարան, այդքան ինքը ճիշտ հնչեցրել է։ Մենք է փորձել ենք նմանվել, բացի այդ, նախադեպը Յոհան Սեբաստիան Բախի Օրգել Բուխլային, Եգեհոնային գրքույկ, որը պարունակում է գերմանական օրներգությունների հոգևոր երկերի այսպես ասած գերմանական շարականների բազմազայնումը, խորալային պրելյուդները Եգեհոնի համար, դրա նախադեպը Բախն է։ Մենք ուզեցել ենք մտնենք համաշխարային ոլորտ, զուգահեռը անցկացնենք, եւ մեր հնարավորությունը, մեր ոսկեդարը տալիս է մեզ։ Եվ ունեմ հրաշամանուկների շարք, արդեն պետական պատվերով, սկսած Մոցարտից մինչև մեր հայ հրաշամանուկները, կատարողները առայժմ, դաշնակահարներ, օրինակ Սերգեյ Խաչատրյան, Սերգեյ Բաբայան, նաև ռուսներից Սերգեյ Ռախմանով այդ երեք Սերգեյները, Վարդան Մամիկոնյան, Ժանտեր Մերգերյան, Ռուբեն Ահարոնյան եւ այլ մեծեր, այս բոլորը իրենց մի հասակ են վերցրել 10-ից 15 տարեկան, զուգահեռ իմ անցկացնել հրաշամանուկները ինչ մեծագործություններ են կատարել նկարագրված կենթանի զրույցներում եւ այլ դավակարի նոսանելի գիրք մանավանդ երիտասարդների պատանելի հա իհարկե դա նաեւ մի վերջին գիրքս առայժմ Կոմիտասի եւ այլ մեծեր Կոմիտասին նվիրված իմ բոլոր հոդվածները ամփոփել եմ մի ժողովածուի մեջ սա է իմ վերջին գիրքը կան դեր անտիպ գործեր որ հույսունը հրատարակել կատարվում են բայց ել չեմ ասում ձայնագրությունների մասին սկավառակներ շարական անսամբլի կատարմամբ մելիքիշներ Անահիտ Պապայան Աննա Մայիլյան Գևորգ Խաչյան Արմինե Սեյրանյան եւ այլ երկիչ-երկչուհիների հետ եմ ես ձայնագրություններ կատարել իհարկե մեր ընտանիքի հետ Տրանս հետ Ֆելիքս Հարությունյանի միջազգային մրցույթ տապնեկիր, դստերս հետ ազգային կամերայինի ճյուղակար Գոհար Դանիելյանի հետ, կնոջս հետ Ռուզան Հովսեփյանի, Դաշնամուր Երգեհոն, մեր ընտանիքի այդ ցանագրությունները, բացի այդ կազմով մենք հանդես ենք եկել Վիեննայում, Սլովենիայում, տարածելով մեր հայկական արվեստը։ Ձեր կոմպոզիտորական մտածողության յուրահատկությունը, անհատականությունը, ինչպես կբնութագրեն։ Ընդհանրապես ինքը չի բնութագրում իրեն, երաժշտագետները կարող են, ունկնդիրները կարող են, բայց եթե ես փորձելու լինեմ, ասեմ, սեր ներդաշնակություն եւ հետեւել տիեզերքի բնականոն օրինաչափություններին, փորձել նմանվել այդ, ինչպես Բեթովենը սիրում էր Կանտի ասույթը, որ մեր գխավերևում աստեղազարդ երկինքն է, իսկ մեր սրտում բարոյական օրենքը, ասինքն ինչպես տիեզերքն է աստղերն են անսասան, այնպես պետք է մեր սիրտը բարոյականությունը կայուն լինի տիեզերքի, պես ես հետևում եմ այդ սկզբունքին տիեզերքի ներդաշնակության եւ փաստորեն ինչպես միջնադարում ընդունված էր միկրոտիեզերքում արտացոլվում է մակրոտիեզերքը յուրաքանչյուր արվեստի գործ դա մի հյուլ է, մի մոլեկուլ, ինչպես Դաստայևսկին հանճարեղ էր ասել, որ ջրի մի կաթիլի մեջ կարող է արտացոլվել մի ամբողջ արև, արևը ջրի կաթիլի մեջ, այս սկզբունքն է կոմպոզիտորական։ Ձեր հոդվածներից մեկում դուք փորձում եք Եվրոպայից եկած այդ մեզ օտար, օտարամութ հոսանքներից պաշտպանել։ Ասացիք, երգեհոնը բերում ենք մեր արվեստը Եվրոպային մատուցելու։ Եվրոպայից ինչ կուզենայիք բերել եւ ինչի դեմ եք։ Կոմիտասը արդեն որ Բերլինում ուսանել է, արդեն դրանով ամեն ինչ ասել է, ասիկան դասական համճարեղ արվեստի նվաճումները, որը արդեն վերածվել են համամարդկային բանաձևերի մտածելակերպի, բարձրագույն դրսևորում էր այդ, ես ասեմ, որ Սուրբ Հոգու շաղախված երաշխիքի մասին եմ խոսում, դա կարելի է ընդօրինակել ոչ թե գուրորին, այլ ստեղծագործաբար։ Կոմիտասը ինչին ձեռք է տվել, ազգայնացրել է, եվրոպականն է, եւ հակառակ ազգային, երբ որ հասնում է կատարելատիպի, դառնում է համամարտկային, այս դիալեկտիկան փոխներթափանցումը ազգայինի եւ համամարտկայինի, որի համշարեղ իդեալն է, կատարելատիպն է Կոմիտասի եւ Արամ Խաչատրյանի արվեստը, որը ներդաշնակեց արևելք եւ արևմուտք քաղաքակրթությունները, եթե կյանքում դրանք հակամարտության մեջ են, տեսնում եք այսօր ինչ է կատարվում, արևելք արևմուտք բախումը, արվեստը խաղացնում է եւ արվեստը ներդաշնակում է, եւ խոսեցիք արվեստագետի մասին, առաքելության կամ սկզբունքի, ես ուզում հայների խոսքը հիշեցնեմ հանճարը, որ ասում է աշխարհը չարտվել է, կուտրվել է, բաժանվել երկու մասի, եւ ճիղքն այդ անցնում է պոետի սրտի միջով։ Պոետը պիտի միավորի, ամեն ինչ ընդունում է սրտին մոտ պոետը, կոմպոզիտորը։ Արվեստագետը դա այդ ջութակի նուրբ լարն է, որ ամեն ինչ շուտ է զգում ամեն ինչ եւ ամեն ինչ անց է կացնում իր սրտի միջով։ Հիմա բոլորը զգտում ենք դեպի Եվրոպա, Գիտեք, Օհանդուրյանը մի լավ բան էր ասել ժամանակին, շատ լավ բան էր ասել, մեկը հիշեցնեմ, որ մենք հաճախ ընդօրինակում ենք վատը, մենք փոխանակ նրանցից ընդօրինակենք աշխատանքային կուլտուրա, այդ բարակավակցությունը ես առաջին անգամ լսել եմ երիտասարդի Օհանդուրյանից, աշխատանքային կուլտուրա, գերմանական դիսցիպլինա, ճշտապահություն եւ ժամանակի նկատմամբ մեծ խնայողություն, ժամանակը ըստ թվում է թե հավերժ այդ ամփույթ վերաբերմունքը ժամանակի հանդեպ պատրանքը այդ եւ մի բանաձև ունեն Եվրոպայում, որ ասիկան եթե շատ խորանակ Եվրոպա կպազվի, որ լույսը այն ամենայնիվ արևելքից է, ինչպես հայ հոգևոր երաշխիքն ազդել է ռոմեական կաթոլիկ երաշխիքան վրա, ինչպես վկայում են այլազգի գիտնականները, Վալենտինա Կոնեն երաշտագետ, Տամարա Լիվանովա, նրանք են պնդում, մենք չէ, հրեաները, որ շահ չունեն պնդելու, բայց ընդունում են, որ հայոց հոգևոր իրարությունը, պատարակը ազդել է հռոմեական կաթոլիկ երկարվեստի վրա, խորալ կոչվում էր ժամանակին, եւ որի վրա վերխոյացավ Եվրոպայի մասնագիտացված երաժշտության վերնաշենքը, Պալեստրինա, հետագայում նաեւ Բուխստեհուդե Գերմանիա, Բախ, այդ բոլորի հիմքում շատ, բայց շատ միջնորդված, շատ ակնհայտորեն չի, դա անզինաչկով չի երևա, կարելի ասել։ Այ հենց այդ փոխազդեցության մեջ է գեղեցկությունը։ Ինչ ենք մենք տալիս, վերջապես Նիկողայոս Մարը ինչ էր ասում։ Կա արդյոք մոտիկ կամ հերումի ազգ, որը չի գրել հայ մշակույթի բարերարազդեցությունը, ճարտարապետության գոթական օրինակ, տրդատից ընդօրինակած, այսպես ասենք, մեր մանրանկարչությունը, մեր հոգևոր իրարությունը, մեր ճարտարապետությունը, հենց դրա մեջ է մշակույթը, այդ փոխներթապանցման մեջ է, ներդաշնակության, վերջապես արվեստի նպատակը ինչ է, հաշտեցնել մարդկությունը միմյանց և Աստծու հետ, գուցե նաև մարդուն ինքն իր հետ։ Այդ ամենադժվարն է, այդ հարցով դիմեք Գրիգոր Նարեկացին։ Ինչ սկզբունքների եք հավատարի մնում կյանքում և արվեստում։ Ավետարան, դա շարժիչ ուժն է մարդկության, որ մեզ պիտի հաշտեցնի Աստծու հետ։ Մենք կորցել ենք մեր դրախտը, պիտի վերագտնենք, կատարելով, ասում է, չէ, Հիսուսը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, կարողանանք ճիշտ ճանապարհով գնանք, որ ճշմարիտ կյանք ունենանք։